على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى أنا سمع ودليل الصلاة ندليل يصالة والزكاة نزاكة وتفسير التوحيد كذلك تفسير يا توحيد قوله تعالى لقول ياك الله تبارك وتعالى لكسيما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مبكى نشوى آية ودليل الصلاة ندليل صالة نزاكة وما صالة نزاكة نكتك دين لقول ياك الله تبارك وتعالى لكسيما كتك هي آية وما أمروا نوالها وكأمريشوا وما أمروا نوالها وكأمريشوا كمعنى ما أمرت الخليقة حوكأمريشوا في أمبي إلا ليعبدوا الله إسبقوا ومأمريشوا ومكوكيش الله تبارك وتعالى نواجكربيش كواكي وكل عبادة يا مالي أو عبادة يا كويليويلي مخلصين له الدين حال يقوى ونمفني إخلاص حال يقوى ونمفني إخلاص وسباب إخلاص منغوزو ميونغوني منغوزو زكوكوباليو وماتندو يتو matendo yetu ya kiibada yana nguzo zake katika nguzo za ibada ni ikhlas kwa hiyo itakapokuwa amali ya mtu ya ibada haina ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi amali yake hiyo haitotakabaliwa na Allah tabaraka wa ta'ala la kwanza hilo la pili katika nguzo za amali itakapokuwa amali ya mtu imekwenda kinyume na usawa wa yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na maelekezo yake bas kadhalika amali hiyo ya kiibada haitotakabaliwa kadhalika itakapokuwa amali ya mtu imetokamana na itikadi mbovu metokamana na itikadi mbovu ana itikadi mbovu mwenye amali hiyo ya kiibada mfano ana itikadi ya kishia au ana itikadi ya kibohora au ya kikadiani haitokubaliwa pia amali hiyo ya ibada anayotenda kwa sababu ana itikadi mbovu kwa hiyo haya matatu ni nguzo ya kukubaliwa kwa amali Allah amesema wama umiru illa liya'budu Allah akasema mukhlisina lahu ad-din hali yakuwa wanamtakasia Allah na kumfanyia ikhlas dini yake kwa sababu ikhlas ni nguzo miongoni mwa nguzo za kukubaliwa kwa amali kisha nikakuongezeni nguzo nyingine mbili unafahamiana vizuri hapo tayeb nimetaja ikhlas nimetaja kadhalika kuafikiana na usawa wa mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimetaja kadhalika kutokuwa na itikadi mbovu kama vile itikadi za mashia hizi tatu ni arkan qabuli la amali nguzo za kukubaliwa kwa amali ambaye hatakuwa nazo hizi basi afahamu kwamba ibada yake haitotakabaliwa na Allah tabaraka wa taala kisha kaendelea rabbuna kusema subhanahu wa yuqimu ssalata na wasimamishe sala wa yutu zakata na watoe zaka mtu anaweza kauliza swali kwani kusimamisha sala na kutoa zaka si katika ibada kama ni katika ibada si tayari imeshaingia kwenye kipande hiki, illa liya'budu Allah, isipokuwa wamwabudu Allah. Huoni kwamba swala pia imeingia hapo? Huoni kwamba zaka pia imeingia hapo? Wanawazuoni wanasema hadha min babi atfi al-khas ala al-am, ni katika mlango wa kuigemeza khas kwa am. Khas nini? Sala. Khas nini? Zaka. Imeshatajwa kwenye am. Am min amu nini? Ya'budullah. Ya'budullah. Tumeliona vizuri eh? Ni katika mlango wa kuigemeza khas maalumu kwenye vingi, kwa sababu kusimamisha sala na kutoa zaka ni katika ibada. Lakini Allah tabaraka wa taala amezitaja tena hapa, hata kama zimeingia kwenye liya'budu Allah, wa muabudu Allah, Allah mbele akazitaja tena, wa yuqimu sala, pamoja ya kuwa sala imeingia kwenye liya'budu Allah, Allah akaitaja tena zaka, hata kama alishaitaja kwenye liya'budu Allah akaitaja tena kwa upweke, kwa sababu ya umuhimu wa viwili hivi. Swala ni ibada ya kiwiliwili, zaka ni ibada ya mali, na hivi viwili vimeshikana kwenye Qur'ani, ni marafiki, hawaachani. Ukiona wasimamisha swala utaona mbele yake watu wa zaka, wasimamisha swala utakuta mbele yake watu wa zaka. Kwa hiyo swala na zaka karinani, ni marafiki wawili, hawaachani. Na ndio maana Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu katika wakati wake walipogoma kutoa zaka, wale waliogoma kutoa zaka kwa sababu dhaifu walizozitaja na hoja dhaifu mithili ya nyumba ya buibui walizozitaja wale watu waliogoma kutoa zaka, wakamwambia Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sisi bwana hatukupi wewe zaka. Kwa nini hamtoi? Kwa sababu zaka hii bwana, Qur'ani imemwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikamwambia khudh min amwalihim sadaqa, chukua Muhammad kutoka katika mali zao zaka. Wewe sio Muhammad, Muhammad mwenye aya hii ameshakufa. Wakagoma kutoa zaka. Masahaba wakawajibu hawa watu kwamba ha, mbona kwenye Qur'ani sisi tumeona kwamba Allah anasema qul huwallahu ahad, ikiwa hoja yenu kwamba Allah amesema khudh, chukua, akiwa anakusudiwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia mbona ameambiwa qul huwallahu ahad? Je, kusema Allahu ahad ni la peke yake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au la wote? Mbona aliambiwa yeye pia kwenye Qur'an qul ya ayyuhal kafirun? Je, lile lilikuwa lake yeye peke yake au la wote? Wakakosa hoja. Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akasema, nitapambana na kila atakayetaka kutofautisha baina ya swala na zaka, kwa sababu viwili hivi vinavyokuja kwenye Qur'an vimekuja pamoja, ni marafiki, hawaachani. Kwa hiyo ndio maana kwa umuhimu wa viwili hivi viwili, hata kama vilishaingia kwenye liya'budu Allah, Allah akavitaja tena huko mbele, wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Tumeelewana vizuri hapa? Tayib. Anasema wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa, tena wawe ni wanyenyekevu waliotoka katika shirki kuelekea kwenye tauhid. Allah amewaamrisha pamoja na yote hayo, liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, akawaamrisha wawe hunafaa. Akasema hunafaa, wawe hunafaa. Ni maana hunafaa, hunafaa ni wingi wa neno hanif, akiwa mmoja anaitwa hanif, akiwa kiume hanif, wa kike hanifa. Hanifun ni yule aliye mili akatoka katika ushirikina kwa sampuli zake zote, akaacha ushirikina mkubwa, akaachana na ushirikina mdogo, akawa ameielekea tauhidi kwa aina zake zote, ameikumbatia tauhidu rububia, ameikumbatia tauhidu uluhia, ameikumbatia tauhidu lasmai wasifat. Hawa ndiyo hunafaa, waliomili wakaachana na ushirikina kwa sampuli zake zote na aina zake zote, shirki ya maneno, shirki ya matendo, shirki ya kuitakidi, wakaenda katika tauhidi na kuishikamana nayo kwa sampuli zake zote: tauhidu rububia, tauhidu uluhia, tauhidu asmai wa sifat. Na wakaendana na zile na yale mambo yanayoihakiki tauhidi, na miongoni mwa hayo ni yale ambayo huikamilisha vyema hiyo tauhidi: hukukihi wa mukammilatihi. Hawa ndiyo mahunafaa. Wa yuqimu salata, na wasimamisha sala. Wa yu'tu zaka, na watoe zaka. Wa dhalika, na hilo la yule ambaye atayafanya hayo yaliyokuja katika hii aya, kama vile kumpwekesha Allah katika ibada. Kwa kuwa Allah amesema liya'budu Allah, maana yake wampwekesha Allah, wamwabudu Allah kwa maana wampwekesha Allah katika ibada. Kadhalika, na akamwabudu mola wake katika misingi ya sawasawa, kwa maana akapita katika mapito ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika akawa na ikhlas. Dhalika, na hilo la atakayefanya hayo akaachana na ushirikina, akaielekea tauhid, akawa amesimamisha sala, akawa ni mwenye kutoa zaka, akawa ameyasimamia haya ambayo yote hukamilisha dini, Allah anasema dhalika, na hilo dinul qayyima, ndio dini ya sawasawa. Hiyo ndio dini ya sawasawa. Dini ya sawasawa kwenye nini? Kwenye kumpwekesha Allah katika ibada. Dini ya sawasawa ipo katika nini? Ipo katika kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dini ya sawasawa ipo katika nini? Ipo katika kumfanyia ikhlas, kufanya ibada kwa ajili ya Mola wako peke yake. Usifanye kwa ajili ya kutaka kusifiwa, usifanye kwa ajili ya kutaka kujionesha, usifanye kwa ajili ya kuwaridhisha watu. Ufanye lillahi rabbil alamin. Kadhalika ukawa umeachana na ushirikina, wala hupendi, unauchukia na unawachukia watu wake, ukawa umeelekea tauhid, unasimamisha sala, unatoa zaka, ukasimamisha dini. Hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Wadhalika, na hilo dinul qayyima, ndiyo dini ya sawasawa. Kwa maana almilla alqayyima, mila iliyonyooka, hiyo ndiyo mila iliyonyooka. Wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo mila iliyonyooka. Mila iliyonyooka ni mila ya tauhid. Mila iliyonyooka ni mila ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mila iliyonyooka ni mila ya kuwa na ikhlas. Mila iliyonyooka ni mila ya wewe kuachana na shirki kwa sampuli zake, ukashikamana na tauhid kwa sampuli zake. Kadhalika ukafanya nini? Ukawa umemili katika upande wa shirki, umeuacha, umeelekea katika upande wa tauhid. Naam, hii ni ukasomesha sala na ukatoa zaka. Hiyo ndiyo mila alqayima, dinul qayima. Dini maana yake mila. Wadhalika dinu ay wadhalika almilla alqayima, hiyo ndiyo mila iliyonyooka ya sawasawa. Mtu akawa amepambika na mambo hayo. Hiyo ndio dalili ya as-sala waz-zaka na tafsiri ya tauhid. Kwa maana yake tafsiri ya tauhid anakusudia ukawa umeachana na shirki, kunafa, umeachana na shirki kwa sampuli zake, umeelekea katika tauhid ukaishikilia kwa sampuli zake. Hiyo ndiyo tafsiri ya tauhid, kwamba aabudiwe Allah peke yake na atakasiwe dini na wala asishirikishwe subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa dalilu siyami, na dalili ya saumu. Wa dalilu siyami, na dalili ya saumu. Saumu kilugha ni kujizuilia. Kilugha saumu ni kujizuilia, na kisharia kujizuilia kutokamana na vyote vinavyofunguza. Min tului shams au min tului alfajr, kuanzia pale inapochomoza alfajiri ya kweli, ila ghurubi shams, mpaka jua kuzama. Ta'abudan lillahi ta'ala, kwa lengo la kumwabudu Allah. Kujizuilia kutokamana na vyote vinavyofunguza, kuanzia wakati wa kuchomoza kwa alfajiri ya kweli mpaka jua kuzama, kwa nia ya kumwabudu Allah. Hii ndiyo somo. Tumeelewana vizuri hapa? Kilugha somo ni nini? Kujizuilia. Mama Maryam anasemaje? Inni nadhartu lirrahmani sawma, anawaambia watu wake, mimi nimemwekea nadhiri Rahmani kwamba mimi ni mwenye kujizuilia. Anajizuilia na nini? Hatujaelewa. Anamalizia mbele anasema, falan ukallima liyauma insiya, sitozungumza leo hii na mtu yeyote. Kwa hiyo amejizuilia na mazungumzo, sababu saumu kilugha ni kujizuilia. Na amesema annabigha khailu siyamin wa khailu ghairu saima, wako farasi ambao wamejizuilia na wako farasi ambao kwamba hawakujizuilia. Farasi wamejizuilia na nini? Na saumu. Wamejizuilia na kukimbia, wengine wanakimbia, wengine hawakimbii. Khailu siyamin, wako farasi ambao wamefunga. Wa khailu ghairu saima, na farasi wengine hawakufunga, wanakimbia na wengine hawakimbii. Kwa hiyo saumu ni kujizuilia na kitu chochote kile. Anayejizuilia kwamba aende kukidhi haja kubwa, ana saumu hiyo ya haja kubwa. Anayejizuilia kwamba hataki kulala, ana saumu ya usingizi. Tumefahamiana? Tayib. Wa dalilu siyam, na dalili ya saumu, yani dalili juu ya wajibu wa saumu, ndio maana yake. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, kutiba alaikumus siyam, imefaradhishwa juu yenu saumu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliotangulia kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ndio dalili ya wajibu wa saumu, na ni dalili iliyokuwa wazi juu ya kufaradhisha saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambao ameufaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala mwezi huo kufungwa kwake juu ya umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, tena kwa namna maalum. Namna hiyo maalum ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake, na namna hiyo maalum pia ameitaja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama katika sunna zake. Ama Allah kwenye kitabu chake ametaja wakati wa kuanza kufunga na wakati wa kumaliza kufunga. Akasema kwenye kitabu chake katika aya ya 187 ya suratul Baqara, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, endeleeni kula, endeleeni kunywa, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, mpaka pale ambapo nyinyi mtabainikiwa kutofautisha kutokamana na mwangaza wa alfajiri uliotokamana na giza la usiku, kwamba tayari ule mwanga wa asubuhi umeanza kuingia. Wakati huo mwisho wa kula, mwisho wa kunywa. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha mkiwa mmejizuilia na kula na kunywa na vinginevyo katika vinavyofunguza, atimmu siyama, endeleeni kuikamilisha saumu, ila al-layl, mpaka usiku. Haina maana ila al-layli, usiku wa giza, ila al-layli kwa maana ila ghurubi shams, mpaka pale jua litakapokuwa limezama. Muda wa kuwa jua limezama, basi huo ndio wakati wake wa mwisho. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amebainisha sifa ya saumu kwenye kitabu chake katika nyanja ya wakati wa kuanzia na wakati wa kumalizia. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika, na yeye kwa upande wake akabainisha katika hadithi, mambo mengi ameyabainisha alayhi salatu wassalam. Naam, huu ndio muda ambao watu watakiwa wafunge, waanze kufunga, na huu ndio muda ambao watu watakiwa wamalizie somo yao. Si vema mtu akafunga mpaka akaona nyota ndo afungue. Halitakikani jambo hilo, halitakikani katika sharia. Bali utakiwa ufungue baada tu ya jua kuzama, hata kama bado kuna mng'ao ng'ao, mwaonana bado, lakini jua limezama, jua limezama. Basi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith, idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat ash-shams faqad afṭara as-sa'im. Idha aqbala al-laylu minha huna pindi usiku utakapoanza kuingia kutoka upande huu, giza linaanza kuingia kutoka upande wa mashariki. Giza la usiku laanza kuja kutoka katika upande wa mashariki. Kwa hiyo anasema alayhi salatu wasalam, ukianza kuingia usiku kutoka katika upande huu, wa adbara naharu minha huna, na mchana ule au mwanga wa mchana ukawa unatokomea upande huu, akaashiria upande wa magharibi, wa gharabati shams, najua mkaliona kwamba tayari limeshazama, faqad afṭara ṣ-ṣā'im, basi huo ndio wakati mwenye kufunga atakiwa afungue. Tumeelewana vizuri hapa? Sio kama mashia, shia hafungui mpaka giza litande kwenye ulimwengu. Shia hawafungui mpaka giza litande, na ndio maana adhana zao za magharibi wanaadhini shia wakati ahlusunna wako ndani ya swala raka ya tatu au raka ya pili, wao ndio wanaadhini. Wallahi alazim, swalini pale mitaa ya swalini msikiti wa wapi ule waitwaje, ule msikiti wa Jongo waitwaje, Manyema. Ukiswali Manyema magharibi ukiwa kwenye raka ya tatu au ya pili mwishoni, utasikia shia wanaadhini hayya ala khairi al-amal. Ah, wanaadhini muda huu sisi tuko tumalizia swala, kwa maana wao walisubiri giza liingie. Kwa hiyo mashia si Waislamu, mashia wanamkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka katika nyakati za swala, mpaka katika nyakati za kufungua. Tumeelewana vizuri? Wamemkhalifu rasul katika kila sekta, la'natullahi ala shia. Naam, anasema, wanasema ahli al-ilm, kwa huu ndio wakati ambao mtu atakiwa aanze saumu, na huu ndio wakati tuliotaja katika hii aya ambao mtu anatakiwa amalizie saumu yake. Kwa hiyo Waislamu wa kiume na Waislamu wa kike wajizuilie na al-mufattirat katika mwezi huu mtukufu ambao Allah tabarak wa taala ameufaradhisha kwa umma wa Kiislamu. Ana malengo kwa umma huu juu ya kuwafaradhishia faradhi hii. Katika malengo yake Allah tabarak wa taala ni kuwataharisha nafsi zao ziwe tahara, ni kuwatakasa miili yao, ni kadhalika kuihuisha mioyo yao, kadhalika kukithirisha mema yao, kadhalika kupunguza mabaya yao. Na yote haya katika masalihi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yote haya ni kheri na yote haya ni ufaulu. Amefaradhisha hilo Allah kwa umma huu kwa kuwahurumia. Umma huu ni dhaifu, dhaifu katika umri wake, ni umma ambao una umri mdogo kuliko umam zilizotangulia, una mambo mengi na shughuli nyingi. Kwa hiyo Allah tabaraka taala kwa rahma zake akawaekea huu mwezi. Kasema subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa juu yenu saum, kama kutiba alal ladhina min qablikum. Na aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, maana yake ni nini? Maana yake kwamba saumu ya Ramadhani si wajibu kwa asiyekuwa Muislamu, haimuhusu asiyekuwa Muislamu, hahusiki na saumu ya Ramadhani. Tufahamiane vizuri. Ama makafiri, hata kama watafunga, basi saumu zao hazitoswihi. Kwa nini? Kwa sababu hawajasema la ilaha illa Allah, hawajasema Muhammadur Rasulullah, mpaka washahadie kwamba la ilaha illa Allah, mpaka washahadie kwamba Muhammad ni Rasulullah. Kwa hiyo muda wa kuwa bado ni makafiri, hawatofaliwa na ibada, ibada hazitowafaa chochote, na wala saumu kwao haitokuwa imesihi, na kadhalika ibada yoyote watakayokuwa wanaifanya. Kwa sababu saumu kwanza haiwahusu wao, saumu inayowahusu ni wale ambao Allah kawaita, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini. Kwa hiyo saumu khasa lilmu'minina almuslimin, ni ya waumini, ni ya Waislamu, kwa sababu wao ndio watu ambao wamemwitika Allah wito, na ndio wale ambao saumu zinaswihi kutoka kwao, na ndio watu ambao saumu hukubaliwa kutoka kwao. wasio kuwa wao hawana lolote wala chochote mbele ya Allah tabarak wa taala. Kilelewa hili utaelewa kwamba yale walioyafanya wazee wetu kule Bagamoyo kumfungisha baba wa taifa ni jambo wamelifanya kwa jahali, ni jambo wamelifanya kwa aljahal, kwa ujinga, sababu yeye haingii kwenye ayyuhalladhina aman. Kwa hiyo haitomfaa chochote saumu, haitomfaa chochote saumu. Naam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jumla hii ya mwisho, kama kutiba, kama ilivyofaradhishwa, ala alladhina min qablikum, juu ya wale waliotangulia kabla yenu. Wanasema ulama katika jumla hii Allah tabarak wa taala wanasema katika hii jumla kuna dalili juu ya ufaradhi wa saumu, na kwamba saumu haikuwa maalumu kwa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yao, kwamba saumu ni jambo la umma wa Muhammad peke yao, bali ilikuwa ni faridha ambayo Allah ameifaradhisha kwa kila umma, kwa kila umma miongoni mwa umam ambazo zimetangulia. Na katika neno hili kama kutiba ala alladhina min qablikum kuna faida nyingi. Katika faida zake, umuhimu wa saumu kwenye hiki kipande, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kuna fawaid. Miongoni mwa faida zake, la kwanza umuhimu wa saumu, kwa namna kwamba Allah tabarak wa taala ameifaradhisha kwa umam, si peke yake umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ameifaradhisha saumu kwa umam, yani nyumati nyingi zilizotangulia. Na hii ni dalili ya wazi juu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuipenda saumu, na hii ni dalili ya wazi juu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuipenda saumu. Hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili, at-takhfifu ala hadhihi al-umma, ni kuwafanyia wepesi umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa namna ya kwamba umma huu haukukalifishwa peke yake juu ya jambo la saumu, haukukalifishwa peke yake juu ya jambo la saumu. Kwa sababu lau wangelikuwa ni wao peke yao ndio wanafunga, bila ya shaka wangeliingiwa na mashaka na mazito katika nafsi, kwa kuona kwamba sasa sisi kwa nini tuwe sisi, kwa nini tuwe sisi peke yetu ndio tukalishwe na njaa asubuhi mpaka usijioni, tukalishwe na kiu, tukalishwe na matamanio yetu kwamba tusiruhusiwe kuwaingilia wake zetu, kwa nini tuwe sisi? Lakini Allah akaufanya takhfif kwamba enyi umma wa Muhammadi, hili halikuwa lenu peke yenu. Na unapoelewa kwamba hili umelifanya na wandugu zako waliotangulia, bila ya shaka hupatikana taslia na liwazo katika moyo wako, unaliwazika kwamba mimi si wa kwanza kufunga, walifunga watu wa Nuh, watu wa Musa, watu wa Ibrahim, watu wa Yunus, watu wa Dhulkifl, watu wa Shuaib, watu wa Saleh na wengineo. Tumeelewana vizuri eh? Tayib. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kipande hiki anabainisha hekima ya saum. Saum ina hekima zake. Katika hikma ya saum ni kufikia takwa, yani muweze kumcha Allah kwa saumu zenu na yale ambayo kwamba yanafungamana na masuala mazima ya takwa. Na ndiyo maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaliashiria hili kwa kauli yake aliposema, asiacha kusema uongo na kufanyia kazi uongo, basi Allah hana haja naye huyo katika kuacha kwake chakula, katika kuacha kwake kinywaji. Kwa sababu anayefunga atakiwa apate takwa. Hana takwa ambaye bado iko kwenye saumu na bado anadanganya. Kwa hiyo katika hikma zake ni nini? Kufikia takwa, kufikia takwa. Na mwenye takwa hadanganyi, mwenye takwa haufanyi kazi uongo, mwenye takwa hayafanyi jahali na maasia. Kwa hiyo katika hekima za saumu ni kufika kwenye kilele cha takwa. Na yule ambaye kwamba atafunga alafu akawa hafikii kwenye kilele cha takwa, hajafunga huyo, kwa kuwa Allah hana haja na saumu yake, haijamfikia, haijamfika saumu katika ya mafiko ya kufikia takwa. Kwa hiyo Allah hana haja naye huyo, sababu si lengo la saumu. Lengo la saumu ni takwa. Na ndipo pale wanasema baadhi ya ilmu kwamba asiyeswali hana saumu, kwa sababu takwa katika maana zake ni kufuata sharia, wafungaji alafu huswali. Haikubali somo yako bila swala. Lakini kadhalika wanasema ulama, saumu inasababisha kupatikana kwa takwa, kwa sababu saumu kwa ajili yake mtu anaacha mazoea yake ya vyakula, mazoea yake ya shahawa zake, ana mke wake wa halali, labda alikuwa mwenyewe anapenda afanye naye ibada wakati wa mchana, ndio hiyo. Kwa hiyo mtu ameacha maalufat, yale mazoea yake ya halali, ameacha vyakula vyake. Kwa nini ameyafanya haya yote? Anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo saumu bila shaka itamletea mtu huyu aliweza kuyaacha haya, itamletea takwa. Ameweza kuyaacha haya na anaweza akayafanya haya kwa kujificha na hakuna atakayejua. Kwani mathalan mimi niko chumbani kwangu, niko peke yangu, nimenunua vyakula vyangu usiku, nikasema kudanganya watu kwamba hii ni daku, nikala daku mfano alafu saa mbili mbili nikala vilivyobakia, na friji langu nikatoa vinywaji nikanywa, nikatoka nje nikafuta mdomo wangu, nikawa nimenuna na mimi na nimekasirika kwamba nina saumu. Kuna atakaye nifahamu kwamba wewe mbona kama umechangamka changamka hivyo? Kwani wangapi wanachangamka naona kwenye saumu? Wako wengi. Kwa hiyo hakuna atakayejua. Ndio maana saumu ikawa ni siri baina ya mja na mola wake. Saumu ni siri baina ya mja na mola wake. Kwa hiyo ibada ambayo kwamba ina manzila hii bila shaka inakuletea takwa. Unaweza kufanya lolote mtu asijue, lakini pamoja na yote hukufanya hivyo. Kwa nini sikuletea takwa? Itakuletea takwa. Na ndiyo madhumuni na malengo ya saumu kama wanavyosema ahlul ilm. Tumelewana hapo vizuri eh? Tayib. Wa dalilul haji, na dalili ya hija. Wa dalilul haji, na dalili ya hija, kwamba ni wajib. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah tabarak wa ta'ala alikusema, walillahi ala nasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila. Anayo Allah haki ya wajibu juu ya watu hijjul bayti, ya kwenda kuhiji katika al-Kaaba, man istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye atakuwa na uwezo wa gharama za kufika hapo. Wa man kafara, na yeyote atakaye kufuru akakaa na jambo hili, fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi ambaye hawahitaji walimwengu. Wamesema baadhi ya alilmi juu ya hii aya, walidai mayahudi, mayahudi walidai kwamba eti wao ni Waislamu na kwamba eti wao ni wafuasi wa Nabiyullah Ibrahim na dini yake. Allah tabarak wa taala akawapa mtihani kwa kuishusha hii aya, nyinyi si mnasema ni Waislamu, nyinyi si mnasema ni wafuasi wa Abraham, yani Ibrahim alayhi salam. Ibrahimu alijenga Kaaba, na baada ya kuijenga Kaaba mola wake akamwambia awaite watu waje pale kwenye ile nyumba, aite tu, adhin fi nnasi bil hajj, piga mbiu Ibrahim, waite watu, ita watu waje kuhiji hapo. Yaatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, watakujia kwa miguu, watakujia wakiwa wamepandwa vipandwa wanyama wao, watakujia kutoka kila pembe ya ulimwengu. Fanya hivyo Ibrahim, nyinyi si mnasema ni wafuasi wa Ibrahim. Allah akateremsha hii aya, walillahi ala nnasi, walillahi, na anayo Allah faradhi na haki na wajibu, ana uwajibu Allah ameuweka, ala nnasi, juu ya watu, amewefaradhishia watu. Kawafaradhishia nini Allah? Hijjul bayti, amewafaradhishia kwenda kuhiji katika al-Kaaba. Hijju maana yake kilugha ni al-qasdu. Hijju al-baiti, waende wailenge na waikusudie Kaaba wafike pale. Na al-bait maana yake ni al-Kaaba. Lakini hapa huwa na maana ya Kaaba na vile ambavyo viko pembizoni mwake katika maeneo yenye utukufu. Ni Kaaba wa ma haulaha, na vilivyopo pembizoni mwake navyo vimeingia. Kama nini? Kama vile as-sa'yu baina Safa wal Marwa, kukimbia baina ya Safa na Marwa, umeingia kwenye Kaaba, kwenye bait. Kadhalika kulala wapi? Mina, umeingia kwenye mambo ya haji. Na yote hivi ni katika viunga vitukufu, viunga vitukufu. Mina kadhalika, Muzdalifa ni katika viunga vitukufu. Kadhalika kusimama Arafa, kwenye uwanja wa Arafa ni katika viunga vitukufu. Kadhalika kwenda kupiga mawe kwenye Al-Aqaba ni katika viunga vitukufu. Kwa hiyo walillahi ala nasi hijjul bait, kwenda kuhiji katika nyumba na vile vilivyoizunguka nyumba katika maeneo matakatifu. Tupo hapo. Man istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye atakuwa na istitaa ya kuweza kufika huko. Kipande hiki man istataa ilayhi sabila kinabainisha sharti ya uwajibu. Ili faradhi hii iwe wajibu kwako, lazima masharti haya uwe nayo. Yapi? Uweza, uwe na uwezo. Na uwezo hapa unakusudiwa uwezo wa kimwili na uwezo wa kimali. Uwezo kwa maana ngapi? Mbili. Uwezo wa kimwili na uwezo wa kimali. Ama uwezo wa kimwili ni kwamba uwe unaweza kutembea kufika Maka. Je, wewe waweza kutoka Tanzania kutembea kwa miguu mpaka Maka? Kama huwezi, basi wewe huna uwezo wa kutembea. Lakini yule ambaye anaishi labda kwenye vijiji vya Maka, baina yake na Maka kuna kilomita 3, kilomita 4, kilomita 5, ana uwezo, hana uwezo huyo? Anao uwezo. Kwa uwezo wa kwanza ni uwezo wa kimwili. Uwe unaweza kutembea au uwe unaweza kupanda. Kuna mahala sipa kutembea, ni mahala pa kuweza kupanda. Ima kupanda mnyama. Je, waweza kupanda mnyama? Mimi siwezi, ni mtu mzima kikongwe kiasi kwamba nikipanda juu ya mnyama nitaanguka. Huyo hana uwezo. Unaweza kupanda ndege wewe? Naweza kupanda, lakini cha kuniwezesha kupanda juu ya ndege sina. Wewe huna uwezo. Tumefahamiana vizuri? Kwa cha kwanza ni istitaatul badania, uwezo wa kimwili. Uwe una uwezo wa kutembea au kupanda au kuhama kutoka katika mji kuelekea Maka, mahala popote ulipo katika ardhi hii. Huu ndio uwezo wa kimwili. Kwa hiyo katika uwezo huu wa kimwili tutamtoa ambaye hana uwezo huu, anashindwa kutembea, anashindwa kupanda, kama vile mgonjwa ambaye ana maradhi ya muda mrefu kiasi kwamba hawezi kuinuka hapo alipo, huyo ametolewa. Au mzee mkongwe kikongwe, mtu mzima kikongwe, huyo kadhalika hana uwezo wa kimwili. Lakini kama huyu tunayemtaja hapa anao uwezo wa kimali, kweli mgonjwa ana maradhi ya kitambo, hajasimama, kweli ni kizee kikongwe, lakini kina mali, kwa maana anao uwezo wa mali. Kama ana uwezo wa mali hana uwezo wa mwili, basi hapa ataambiwa amtume mtu akamuhijie kwa niaba hija ya Kiislamu. Tufahamiane vizuri, zitolewe sehemu ya pesa zake, apewe mtu akamuhijie, muda wa kuwa anao uwezo wa kimali. Na uwezo wa kimali ni kuweza kupanda nyama, gari, uwezo wa aina ya pili huo, au kupanda ndege au kupanda boti, kila mmoja kwa kadiri ya vile anavyoweza. Kadhalika anatakikana huyu, ili aambiwe uwezo wake umekamilika, awe anamiliki zad. Zad kwa maana ya hakiba, ana hakiba, ana matumizi, pesa za kutumia safarini, dhahaban wa iyaba, kwenda na kurudi. Usiende kule ukaanza kuombaomba watu, ah, ukawa ni ombaomba, umegeuka ombaomba kwenye viwanja vya Maka. La, usifanye hivyo. Unakwenda ilhali ni mkwasi, umejitosheleza, unaweza kufanya mambo yako, aa, na gharama za kule, ya kula, matibabu. Kadhalika halishi hapo pia, huyu awe na zad kwa maana ya hakiba kuwaachia wale ambao wako chini ya mamlaka yake, analazimika kuwatazama kwa vyakula na matumizi, awaachie kiasi ambacho kitaweza kuwasaidia wao mpaka atakaporudi. Tufahamiane vizuri hapo. Awe na akiba itakayomfaa katika safari yake, kadhalika awe na akiba atakayoiacha nyumbani kwake kwa ajili ya watoto wake na wazazi wake wawili kama wanamhitajia, kadhalika na wake zake. Bali kila yule ambaye kwamba analazimika kumtazama, awaachie kile ambacho kwamba kitawakifu na kitawatosha mpaka pale atakaporejea. Kadhalika awe amelipa madeni ya watu, siondoke huko akiwa na madeni, awe amelipa madeni ya watu kama wanavyosema baadhi ya ahli ilmu. Tumefahamiana vizuri, ndio maana manistataa ilayhi sabila. Na wakaongeza jengine wa ulama, kwa mwanamke hata kama atakuwa ana mali, ana uwezo wa kimali, istitaatul maliya, ana alistitaatu almaliya, uwezo wa kimali, pia ana alistitaatu albadaniya, uwezo wa kimwili, lakini hana mahram wa kusafiri naye kwenda haji, huyo anaambiwa hana uwezo, asiende. Kwa mtu asije akashangaa, ha, mama milionea huyu jamani, mamzuia eh, yuko buheri wa afya, mamzuia eh, twamzuia kwa sababu hana mahram. Alipokosa mahram amekuwa hana istitaa, sababu katika istitaa, katika maana zake awe na mahram, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema asisafiri mwanamke masirata yaumin wa laila, masafa ya kutembea mchana kutwa na usiku kucha, isipokuwa aongozane na mahram wake. Na kwenye riwaya asisafiri mwanamke masafa ya kutembea kutwa isipokuwa awe na mahram wake. Na huyo anakwenda Maka atakiwa awe na mahram wake. Wako waliosema kwamba oh, wanawake wakiwa kikundi, wakiwa kikundi wana kimob chao cha watu 20 watu 15, basi imetosha hiyo kiasi kwamba ule wajibu wa mahram unaanguka. Haya ni maneno tu, hayana ushahidi, na hasa yanapigiwa upatu maneno haya na wale wenye taasisi za hija, kwa kuona kwamba ukisema wanawake wasiende bila mahram wanakosa nini, faida, huenda kampuni kaingia hasara. Tufahamiana vizuri hapa. Haya wameyasema ahlul ilm. Wa man kafara, na yeyote atakayekana akapinga jambo hili, akapinga hili jambo, akagoma pesa nayo, uwezo nao, akagoma, akawa yuko radhi asafiri safari za nchi nyingine, wallahi alazim, wako watu safari za Dubai, China, kwa mwaka zaweza zikawa safari 7-8 kwa uchache, lakini miaka yote anasafiri hajawahi kwenda haji, hajawahi kwenda haji. Lakini China sijui wapi, sijui wapi, kwenda Turki kwenda kuangalia tiles, tiles za Turki kwa Kenya, jambo rahisi, jambo sahali. Kwenda kuangalia sijui mechi ya kirafiki sijui nchi gani, kwenda kuangalia sijui World Cup South Africa, World Cup sijui wapi, kwake sahali. Atakwenda yeye na wapambe wake, atawalipia wapambe wa kumbebea viatu. Lakini haji hana habari hiyo katika Waislamu, wallahi alazim, katika Waislamu. Juzi kati hapa alifariki bwana mmoja katika mabilionea wa hapa Tanzania, Muislamu, ana asili ya Kagera. Safari za nje zungumzia wala usiogope, safari zake za nje zihadithie wala usiogope. Yani ana nyingi, hajawahi kwenda haji na ni bilionea. Nini maana ya pesa zake? Nini maana kuitwa jina la Kiislamu? Kwa yule ambaye atapinga hili, Allah anasema fa inna Allah ghaniyun, aelewe huyo mtu. Sijakaona kwamba kuna majipesi yatatoka hapa. Kiasi gani kwani kinatoka? Milioni 8, milioni 9, milioni 10. Wewe una mapesa. Kwa yule ambaye kwamba atakufuru na atalipinga hili, fa inna Allah, aelewe kwamba hakika Allah ghaniyun, ni mkwasi, anil alamin, kutokamana na walimwengu wake wote, hana anachokihitajia kwao. Ndio maana ya mkwasi, hana anachokihitajia. Mtu asijakaona kwamba pesa zake akizitoa kuna haji, kwamba kuna kitu fulani asilimia kadhaa zaenda kwa Allah. Allah hahitaji pesa yako, au Allah atanufaika kwa kuwa tumeenda wengi, tumemsabihi na tumemtukuza wengi, ananufaika kwa tasbihi zetu. La, Allah ni mkwasi, hahitaji chochote. Si wema wako haumuongezei kitu, wala si mabaya yako hayampunguzi yeye kitu, subhanahu wa ta'ala. Anayefanya jema amejifanyia nafsi yake, anayefanya ovu kaifanyia nafsi yake. Fainna Allah ghaniyun anil alamin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi asiyewahitajia walimwengu. Baadhi ya ulilmi kipande hiki wamesema anayegoma kwenda haji, na kugoma si lazima aseme mimi siendi, sitaki, lakini akawa amegoma kwa lugha ya hali. Kuna lugha ya ulimi na kuna lugha ya hali. Lugha ya hali inatuambia huyu hataki kwenda hija. Baadhi wamemkufurisha kupitia hiki kipande cha mwisho cha aya, ma huyo kafiri, kwa kuwa Allah amesema fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Hii ni dalili kwamba huyu ni kafiri. Au pale aliposema wa man kafara, atakaye kufuru akagoma kwenda haji, fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin,